السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Katika kipindi chetu fi dhilali aya, na leo tuendelea mbele tena kueleza sifa ya mwisho iliyo katika suratu Ali Imran kwenye aya mbili zilizotangulia, ya juzi na ya jana. Na leo biidhinillahi ta'ala tutaeleza na sifa nyingine moja ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaitaja sifa ya wacha Mungu. Akasema azza wa jal, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru lidhunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Asema azza wa jalla kueleza wale wacha Mungu, akitaja mmoja katika sifa zao, asema na wale ambao wanapofanya lolote ambalo ni baya la munkar, jambo ambalo ni chafu au si zuri, dhakarullah, wanamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fastaghfiru lidhunubihim, kisha wanaomba msamaha juu ya dhambi walizofanya, kuonyesha kwamba wacha Mungu si malaika na ucha Mungu wao na ibada wanazofanya, lakini jumla ya hayo wanabaki ni wanadamu na wanaweza kukosea kama wengine wanavyokosea, lakini tofauti ni kwamba wacha Mungu nyoo zao zina uhai na wanaathirika, na wanapokosea jambo la kwanza, wakishajua kwamba tulioyafanya ni makosa, basi wanamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wanaomba msamaha. Hiyo ndiyo tofauti ya wacha Mungu na wanadamu wengine. Wote wanakosea, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu bun adam khata, lakini wabora wa wenye kukosa ni wale wanaotubia, na ndipo wakawa wacha Mungu ndio watu bora, kwa sababu hiyo ni sifa yao moja. Wanaishi kama wanadamu na wanaweza kosea kama wengine, lakini wao moja kwa moja wanaona njia na wanamkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala na wanaomba msamaha, na wanajua kwamba hakuna mwenye kusamehe dhambi isipokuwa ni yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu, wala hawaendelei, hawabaki katika maasiya bila ya kutubia. Wahum ya'lamun, na wao wanajua kwamba ni makosa mtu kuendelea kufanya dhambi. Mwisho wa maneno, ndugu zangu Waislamu, nataka kuambia kwamba mwanadamu halaumiwi anapokosa. Mwanadamu kukosa ni sifa yake. Mwanadamu kukosa ni maumbile yake. Lakini tumeitwa wanadamu kwa kuwa baba yetu ni Adamu. Sasa tumwangalie baba yetu alipokosea nini alichokifanya. Mwenyezi Mungu atupa habari kwenye Qur'ani, kwenye suratul Baqara. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Alipokea Adam kutoka kwa Mola wake maneno, maneno ya kuomba msamaha, na Mwenyezi Mungu akakubali tauba yake na akamsamehe, kwani Mungu ni mwingi wa kusamehe. Kwa hivyo na sisi ikiwa ni wanadamu tufuate mwenendo wa baba yetu Adam. Na hivi ndivyo walivyo wacha Mungu, kwamba wanapokosea wanakwenda kutubia. Kwa hivyo mwanadamu halaumiwi kwa kukosa, lakini hulaumiwa kwa kuendelea na makosa na kutotubia kwa Mola wake. Hivyo ndugu zangu, ikiwa sisi tunataka kuwa ni miongoni mwa wacha Mungu, basi iwe hii ndio sifa yetu. Hata tukikosa, basi turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tuombe msamaha, na tujue ya kwamba ni hatari sana Muislamu kubaki kuendelea na dhambi. Turudi tuombe msamaha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kutusamehe. Mwenyezi Mungu atujalie minat tawabin, na atujalie minal mutatahirin, na atujalie vile vile ni katika waja wake walio wema. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhikrun wa maw'izatun wa nur, fihi shifaa'un lis-sudur wa shafi'una yawman nushur. صفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتي.